ดูกันที่สายของคุณปลื้มนะครับคุณปลื้มมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงที่ย้อนกลับไปในช่วงที่บวชเรียนเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก5ปีที่ผ่านมาและบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าเรื่องนี้คุณปลื้มเคยเล่าที่ The Shock มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ฟังเรื่องนี้ชื่อเรื่องอาจจะไม่ตรงกันคุณผู้ฟังแต่ถ้าฟังเนื้อเรื่องแล้วเฮ้ยมันคลับคล้ายคลับคลาเหมือนฉันเคยฟังแล้วเราเกี่ยวก้อยกันสัญญาเหมือนเดิมนะครับว่าเราจะไม่เฉลยตอนจบไฮไลท์สำคัญของเรื่องในแชทที่เรากำลังไลฟ์สดกันอยู่ณตอนนี้นะครับเผื่อมีหลายท่านอาจจะยังไม่ได้ฟังกันครับสวัสดีครับคุณปลื้ม สวัสดีครับพี่แจ๊ค ครับผมคุณปลื้มตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ สุราษฎร์ธานีอันนี้ไปเที่ยวหรือว่าอยู่ที่นู่นอยู่แล้วครับเนี่ย ไปเที่ยวครับพอดีมาเที่ยวทริปไหว้พระกับครอบครัวครับ เดินทางไปตั้งแต่วันไหน เดินทางตั้งแต่เมื่อวานตอนประมาณ6โมงเช้าแล้วก็ไปนอนที่นครราชสีมานครศรีธรรมราชมา1คืนแล้ว รถติดมั้ยฮะ ติดครับเมื่อวานค่อนข้างที่จะติดใช้เวลาค่อนข้างที่จะนาน โดยเฉพาะเส้นแถวตรงพระราม2ที่เขาทำถนนนะตรงนั้นนะ พระราม2ไม่เท่าไหร่จะมาติดอยู่ช่วงทางที่จะเข้าชุมพรแล้วครับ โอ้ยโอเคแต่ถึงที่หมายปลายทางโดยสวัสดิภาพแล้วนะคุณปลื้มนะ เรียบร้อยครับวันนี้ไปทัวร์ไหว้พระมา7วัดแล้วครับ โอ้สาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ เอาผมก็เอาบุญมาฝากทั้งพี่แจ็คพี่บอลแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะครับรวมถึงท่านผู้ฟังทุกคนด้วย ขอบพระคุณครับคุณปลื้มคุณปลื้มกับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง กับพี่แจ็คยังไม่เคยคุยครับแต่ว่าอันนี้ผมขออนุญาตเล่านิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมจะได้เล่าตั้งแต่สัปดาห์ก่ อ นแต่ทีนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเราทำให้เราคาดกันไปสองวันสามวันเลยก็เลยไม่ได้เล่าจนแบบพี่บัตรติดต่อกลับมาเราก็โอเคได้เล่าสักทีนะ ขอบคุณมาก อาทิตย์เดียวกว่าจะได้เล่ากันผมก็ติดตามพี่แจ็คมาตั้งแต่ช่วงที่เป็นสมายช็อก อุ้ยเก่าแก่ครับ พี่แจ็คอยู่กับพี่ป๋องแล้วครับ ขอบคุณมากขอบคุณมากคุณปลื้มนะฮะวันนี้มีโอกาสดีได้คุยกันคุณปลื้มครับเรื่องเนี้ยเคยเล่าที่เดอะช็อคไปแล้วเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วถูกไหม ใช่ครับ วันนั้นเล่ากับใคร วันนั้นเล่ากับป้าออสคร ับ อ๋อป้าออสนะโอเคมาเล่าเรื่องนี้ใหม่อีกสักทีนึงเผื่อหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยฟัง ได้เลยครับคือต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าเริ่มเรื่องอะไรกันเนาะ ได้ครับ เรื่องนี้จริงๆตอนที่ผมไปเล่าที่เดอะช็อ ค เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรากำลังจะหลับละเราก็เลยไม่ได้เรียบเรียงเรื่องแต่รอบเนี้ยเราเรียบเรียงต้นเรื่องแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่มันเป็นต้นสาขาหรือว่ากิ่งสาขาเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วทีนี้เดี๋ยวผมอาจจะให้ฟังด้วยอรรถรสที่อาจจะแบบมีน้ำเสียงหรือมันขึ้นลงๆบ้างก็อย่าเพิ่งรำคาญผมนะครับ ครับได้เลย คุณปลื้มชื่อของวัดไม่ต้องพูดถึงนะ ได้ครับ okay. ผมไม่พูดครับ ครับ เรื่องนี้จะเกิดขึ้นอยู่ที่2จังหวัดนะครับก็คือ1เนี่ยผมเป็นคนที่จังหวัดนนทบุรี คร ับ นะครับคือช่วงนั้นผมเรียนจบปริญญาตรีลาพ่อก็เลยบอกว่าเอ๊ะเรียนจบปุ๊บแต่บวชเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่มีเวลาเพราะว่าที่บ้านทำธุรกิจด้วยเราก็เลยบอกโอเคดีเราก็อยากจะบวชอยู่แหละซึ่งณตอนนั้นเนี่ยคือเรามีหลวงลุงที่เป็นฝาแฝดของพ่ออ่าฮะเป็นหลวงลุงที่เป็นฝาแฝดกับพ่อเนี่ยท่านบวชมาประมาณ9พรรษาบวชเรียนมา9พรรษาแล้วท่านก็ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีท่านก็จะไปมาพรรษานี้วัดนี้พรรษานี้วัดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่แล้วก็ก่อนที่เราจะบวชเรามีโอกาสเดินทางไปสำนักสงฆ์แห่งนี้ต้องขออภัยนะครับอันนี้คือผมแก้นิดนึงว่าที่ผมไปจำพรรษาอยู่เนี่ยเป็นสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งสำนักสงฆ์แห่งเนี้ยเป็นสำนักสงฆ์ล้างมาก่อนผมขออนุญาตเล่าเดี๋ยวเรื่องมันจะไปบรรจบกันตอนที่ผมจะเล่าถึงอีกทีนึงเนาะนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเข้าเรื่องเลยละกันก็คือผมมีโอกาสก่อนที่ผมจะบวชประมาณ1เดือนผมมีโอกาสที่เดินทางไปสำนักสงฆ์แห่งนี้เพื่อไปปฏิบัติธรรม คือเหมือนไปอยู่ก่อนไปลองอยู่ก่อนเพราะว่าเรามีการคุยกับหลวงลุงแล้วว่าหลวงลุงผมจะบวชแล้วนะแต่ผมอยากไปอยู่กับหลวงลุงเนี่ยหลวงลุงพาผมไปอยู่ที่ไหนได ้ แล้วเปิ้ลประจวบเหมาะกับว่าสำนักสงฆ์เนี่ยล้างมาค่อนข้างที่จะประมาณ 5-6 ปีซึ่งสำนักสงฆ์แห่งนี้อยู่ห่างจากอำเภอบ่อพลอยประมาณ11กิโลจากหน้าปากทางเข้าไปสู่สำนักสงฆ์แห่งนี้สำนักสงฆ์แห่งนี้อยู่ใจกลางป่าอ้อยด้านขวามือจะเป็นป่าอ้อยถัดจากป่าอ้อยขึ้นไปจะเป็นภูเขานะครับผมมองไปด้านหน้าสำนักสงฆ์ก็จะเป็นไร่อ้อยมองไปด้านซ้ายจะเป็นโรงเรียนมองไปด้านหลังก็จะเป็นป่าอ้อยเหมือนกันซึ่งชาวบ้านแถวนั้นมีอาชีพส่วนใหญ่คือทำไร่อ้อยป่าอ้อยนะครับลักษณะของสำนักสงฆ์ที่นี่เนี่ยพอเข้าไปปุ๊บจะเป็นพื้นที่กว้างๆประมาณ5ไร ่ นะครับประมาณ5ไร่ก็เป็นพื้นที่กว้างปุ๊บเข้าไปด้านขวามือจากปากทางเข้าเนี่ยจะเป็นศาลากลางเปลี่ยนนะครับใช้สำหรับประกอบศาสนาพิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทำวัดสวดมนต์เพราะว่าสำนักสงฆ์ไม่มีโบสถ์นะครับก็จะเป็นศาลากลางเปลี่ยนเพิ่มจากศาลากลางเปลี่ยนไปนิดนึงก็จะเป็นห้องเก็บของแล้วก็จะเป็นกุฏิเจ้าวาดซึ่งด้านขวามือด้านซ้ายมือตรงข้ามกับศาลากลางเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นองค์พระองค์ใหญ ่ นะครับเป็นองค์พระองค์ใหญ่สวยงามทีเดียวแต่ว่าฐานพระยังทำไม่เสร็จมันก็เลยจะกลายเป็นลักษณะเหมือนสำนักสงฆ์ที่ทำเสร็จครึ่งๆกลางๆซึ่งตอนนั้นเราเข้าไปเนี่ยผมขออนุญาตเรียกแทนตัวหลวงนาละกันหลวงนาเนี่ยเป็นเพื่อนกับหลวงลุงของผมนะครับท่านได้รับการนิมนต์มาจากเจ้าคณะอำเภอของบ่อพลอยให้เข้ามาอยู่ดูแลแล้วก็บำรุงที่นี่มานะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีประมาณไม่กี่หลังคาเรือนประมาณไม่เกินร้อยหลังคาเรือนนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ค่อนข้างที่จะเงียบสงบโอเคเข้าถึงบรรยากาศต่อหลังจากที่เดินเข้าไปผมจะพาทุกท่านเดินเข้าไปเนี่ยด้านประมาณจากตัวศาลากลางเปลี่ยนเนี่ยเข้าไปสู่กุฏิที่ผมอยู่กุฏิด้านซ้ายมือเนี่ยเข้าไปประมาณ500เมตรนะครับกุฏิจะอยู่ด้านซ้ายมือจะเรียงกันประมาณ5กุฏิซึ่งกุฏิที่ผมอยู่เนี่ยจะเป็นกุฏิปูน2หลังกุฏิปูน1กุฏิปูน2ด้านหลังของกุฏิปูนเนี่ยจะเป็นห้องน้ํา2ห้องแล้วก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับอันนี้คือลักษณะของกุฏิแล้วก็เดินถัดจากกุฏิหลังที่สองเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นกุฏิไม้ประมาณสามหลังกุฏิไม้สามหลังถัดเข้าไปข้างในและห้องสุดท้ายจะเป็นศาลแม่ตะเคียน มีศาล ครับผมซึ่งกุฏิไม้เนี่ยผมมาทราบทีหลังว่าเป็นไม้ตะเคียนทั้งหลังทั้งสองหลังเลยและวัดที่นี่มีพระจำพรรษาอยู่แค่4รูป สำนักสงฆ ์สำนักสงฆ์พอดีครับขอโทษครับสำนักสงฆ์ที่นี่มีพระจำพรรษาอยู่แค่4รูปในพรรษาที่ผมอยู่นะครับก็จะมีผมมีหลวงน้าผมมีหลวงลุงผมมีหลวงน้าแล้วก็มีหลวงพี่ที่เป็นหลวงพี่ที่อยู่แถวๆนั้นนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยในบริเวณนั้นก็จะเป็นพื้นที่โล่งนะครับโอเคอันนี้คือภาพรวมของสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับผมขอย้อนไปในช่วง1เดือนก่อนที่ผมจะบวชผมไปอยู่ปฏิบัติธรรม2วัน1คืนนะครับแล้วก็ไปอยู่กับมีพี่สาวผมคนนึงแล้วก็น้องสาวผมคนนึงก็เราก็ไปอยู่ซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้สำรวจอะไรมากแต่เราไปอยู่1คืนเนี่ยก็ทำวัดสวดมนต์ปกติในคืนที่เราไปอยู่เนี่ยครับพี่แจ็คเราก็ทำวัดสวดมนต์ปกติเรียบร้อยเข้ากุฏิเพื่อที่จะนอนซึ่งก็เป็นกุฏิหลังเดียวกับที่ผมเนี่ยได้ไปอยู่ในช่วงที่ผมจำพรรษา คือกุฏิปูน ใช่กุฏิปูนหนึ่งก็นอนกันระหว่างที่เรานอนกันเนี่ย เราก็นอนคุยกันอะไรกันเพราะว่าตอนตอนนั้นคือยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรมากมายเราก็นอนเสร็จปุ๊บในระหว่างที่เรานอนอยู่เนี่ยก็มีเสียงวีดขึ้นมาช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณ 4-5 ทุ่มเพราะว่าเราสวดมนต์เสร็จประมาณ 2 ทุ่มกว่าถูกไหมครับทำวัดเย็นนะครับเราทำวัดเย็นประมาณ 2 ทุ่มกว่าเรียบร้อยฉันน้ำปานะเสร็จเข้าห้องนอนระหว่างที่เรานอนเนี่ยเราก็อยู่ๆเราก็ได้ยินเสียงวีดขึ้นมาเราก็พยายามหาเสียงเสียงนั้นอยู่เป็นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรเราก็บอกเอ๊ะพี่เอ็นละกันเนาะพี่เอ็นเนี่ยบอกพี่เอ็นเนี่ยได้ยินเสียงไห ม เขาบอกได้ยินสิแล้วเราก็หันไปถามน้องปอน้องปอได้ยินเสียงไหมเขาบอกได้ยินเราก็หันหน้ามองกันแล้วเราก็รีบๆนอนไหมพี่แจ็คเชื่อไหมว่าได้ยินเสียงนั้นเนี่ยอยู่ระยะเวลาประมาณเป็นช่วงๆนะครับเป็น10นาทีแล้วก็มาเว้นมาอีกแล้วก็ในระยะที่ได้ยินเนี่ยเป็นประมาณ1นาทีถึง2นาทีแต่ว่า1นาทีถึง2นาทีในตอนนั้นนะคือมันเงียบมากเลยนะพี่แจ็คโอเคเช้าว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็เลยมาสรุปกันว่าจะเป็นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรสาเหตุเกิดจากอะไรเราก็ไม่รู้กันเนาะแต่เราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเสียงของเปรตนะครับโอเคพาร์ทมาอันนี้คือเราจบละตรงนี้ผมจะได้ไม่ต้องย้อนกลับมาเล่าตรงนี้เนาะผมก็เลยเล่าก่อนเดี๋ยวมันจะได้มาจบกันพาร์ทมาในช่วงที่ผมบวชเลยผมก็บวชที่จังหวัดนนทบุรีในวัดแห่งหนึ่งเหมือนกันนะฮะเราก็บวชเสร็จประมาณ2วันเราก็ขออนุญาตหลวงพ่อกลับมาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์แห่งนี ้ ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาจำพรรษาก็มีการปฏิบัติกิจมีการทำอะไรเหมือนพระใหม่ทั่วไปซึ่งในวันแรกที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็สำรวจห้องอ่ะนิดหนึ่งห้องจำได้ไหมครับที่ผมเล่าให้ฟังว่าห้องน้ำด้านหลังกุฏิมีสองห ้ องห้องน้ำสองห้องเนี้ยมันจะมีอยู่ห้องหนึ่งเป็นห้องฝักบัว มีโถส้วมเป็นชักโคร กละเราก็เลยเลือกห้องเนี้ยซึ่งห้องเนี้ยมันติดกับห้องเก็บของซึ่งเรายังไม่รู้นะว่าห้องเก็บของเนี่ยเก็บอะไรอยู่พี่แจ็ ค ซึ่งไอ้กำแพงห้องเก็บของเนี่ยครับเขาทำเป็นช่องลมระบายอากาศถ้านับจากด้านบนลงมาประมาณ5บล็อก4ถึง5บล็อกซึ่งไอ้ระยะ4ถึง5บล็อกเราเป็นคนตัวสูง180เซนแล้วห้องน้ำมันสูงแค่ประมาณ2เมตรก็คือยืนเนี่ยหัวเกือบติดอ่ะถ้ายกมือขึ้นเนี่ยคือติดผนังไอ้ติดฟ้าได้เลยนะครับลักษณะพอเรายืนปุ๊บเนี่ยถ้าเราหันหน้าออกไปทางห้องเก็บของเนี่ยมันก็จะเห็นถ้าเป็นกลางวันแสงมันจะลอดผ่านเข้ามาเนาะเพราะว่าประตูห้องเก็บของจะเป็นประตูยืดเหล็กพี่แจ็คนึกออกไหมครับเป็นประตูยืดเหล็กเนาะในห้องเก็บของก็จะมีของนี่นั่นเราก็ไม่ได้ไปสนใจเลยเพราะคิดว่าเนี่ยคือห้องเก็บของวันพอเสร็จปุ๊บเราก็หันออกไปปุ๊บเราก็ไม่เห็นอะไรเราก็ปฏิบัติกิจทุกอย่างเหมือนกันปกติเรียบร้อยเสร็จปุ๊บหลวงพี่ก็มานอนกับผมผมบอกหลวงพี่ผมนอนกุฏินี้นะหลวงพี่นอนกุฏินี้นะก็นอนกุฏข้างๆกันซึ่งอีก2กุฏที่ถัดเข้าไปเนี่ยไม่มีใครนอนเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยหลวงลุงผมเนี่ยจะไปมาเพราะว่าท่านเรียนปริญญาตรีอยู่ที่จังหวัดสุพรรณแต่ว่าหลวงลุงผมจะมีกุฏที่ทับเถิดเข้าไปข้างในอีกประมาณ200เมตรซึ่งห่างจากตัวกุฏของผมเยอะมากเลยแต่ทางท่านหลวงน้าที่เป็นเจ้าวาดเนี่ยก็นอนด้านหน้าเพื่อเฝ้าของในศาลากลางปริญญาที่ผมบอกนะครับวันแรกผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าผมอาบน้ำช่วงประมาณช่วงเย็นช่วงเย็นเก็บของเรียบร้อยอาบน้ำเสร็จ6โมงเย็นเราก็ไปทำวัดสวดมนต์อะไรเสร็จเรียบร้อยคืนนั้นผ่านไปไม่มีอะไรครับพี่แจ็ ค เรื่องมาเกิดที่คืนที่สองครับพอเราไปอยู่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมีกิจมีนู่นมีนี่ทำอย่างแรกคือหลวงน้าให้ผมไปช่วยก วาดลานวัดเพราะว่าเป็นที่ผมบอกว่าเป็นสำนักสงฆ์ล้างมาก่ อ นเราก็ต้องไปบูรณะนู่นนี่นั่นก็ทำงานกันทั้งวันจนเหนื่อยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยวันนั้นเราก็เลยส่งน้ำตอนเย็นเรายังไม่ทันได้ส่งเราก็ต้องออกไปทำวัดก่อนพอเราทำวัดเสร็จปุ๊บอย่างที่ผมบอกทำเสร็จประมาณ2ทุ่ ม ระยะทางที่เราจะเดินจากศาลากลางเรียนเดินเข้าไปที่กุฏิไม่มีไฟครับไม่มีไฟซ้ายมืดขวามืดมีไฟสองสว่างจากกุฏิของหลวงพ่อที่อยู่ด้านหน้าห่างไป500เมตรแค่นั้นเองกับไฟหน้ากุฏิของเราสองห้อง อ ยู่ไกลๆเราก็ต้องใช้ไฟฉายเดินไปก็เดินไปณเวลานั้นประมาณ2ทุ่มเราก็บอกอ่ะหลวงพี่เดี๋ยวเราส่งน้ำมันก่อนนู่นนี่นั่นระหว่างที่ผมส่งน้ำอยู่เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเราก็นั่งพักคุยกันอะไรกันก่อนที่เราจะเข้าไปส่งน้ำก็ประมาณร่วมๆ3ทุ่มกว่าแล้วครับพี่แจ๊คเราก็เข้าไปส่งน้ำช่วงร่วม3ทุ่มกว่าระหว่างที่ผมส่งน้ำเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยหันไปหยิบผ้าเช็ดตัวจะมาเช็ดตัวและลักษณะเวลาเราหันเนี่ยเราไม่ได้เห็นมันปักบัวเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับผนังช่องลมที่ผมบอกเวลาเราอาบน้ำเราจะหันหลังให้ผนังช่องล ม แต่เราจะหันหน้าให้ฝักบัวแต่เวลาที่เราหยิบผ้าเช็ดตัวเราจะต้องหันเข้าหางผนังช่องลมซึ่งติดกับห้องเก็บของตรงนี้ครับพี่ผมหันไปหยิบผ้าเช็ดตัวแล้วมาเช็ดตัวผมเห็นเงาตะคุ่มนั่งอยู่ในห้องเก็บของซึ่งมันเป็นแสงไฟที่ไปส่องโดนจากห้องน้ำแสงไฟจากห้องน้ำส่องเข้าไปนะครับเห็นเงาตะคุ่มนั่งกอดเข่าก้มหน้าอยู่ในห้องนั้นเราก็เราตาฝาดหรือเปล่าวะเราก็เช็ดตัวเสร็จเราก็ใส่อะไรหันมาอีกทีหนึ่งก็ยังนั่งอยู่เหมือนเดิ ม แล้วตอนนั้นประมาณ3ทุ่มกว่าแล้วพี่แจ๊คคิดว่าใครจะไปนะเราไม่ได้ยินเสียงอะไรที่เปิดประตูได้แล้วกุญแจอยู่กับหลวงพ่ออาอยู่กับหลวงน้าเรา คร ับเราก็แน่ใจละเราก็เลยเก็บผ้าเก็บคนวิ่งขึ้นกุฏิเลยวิ่งขึ้นกุฏิเสร็จปุ๊บเราก็ตะโกนเรียกหลวงพี่มานอนกับผมได้ไหมแล้วหลวงพี่เข้ามานอนกับผมได้ไหมหลวงพี่บอกมีอะไรหรอหลวงพี่บอกมานอนกับหลวงผมหน่อยได้ไหมอะหลวงพี่ผมขอร้องว่าไม่เอาหลวงพี่ผมอยากนอนรูปเดียวอะไรเงี้ยไม่มีอะไรไม่ใช่หรอเราก็อ่ะโอเคยังไงเมื่อหลวงพี่ไม่มาเราก็เปิดทีวีทิ้งไว้แล้วก็คุมโปงนอนเลยครับพี่แจ๊คเช้ามาเราก็ไปบิณฑบาตปกติพอวันนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็มาถึงช่วงประมาณตอนเที่ยงฉันเทศเสร็จอะไรเสร็จเราก็ไปเอนหลังกันนะครับเราไปเอนหลังตอนช่วงประมาณบ่ายๆสักพักหนึ่งเนี่ยเราได้ยินเสียงโคมคามปึ้งปังปึ้งปังข้างหลังกุฏิเราเหมือนคนแบบเปิดประตูขนของอะไรเราก็อะไรวะแล้วขอโทษครับอะไรเนี่ยเราก็เลยเดินออกไปดูอ๋อพอดีชาวบ้านเนี่ยมาขนของที่ห้องนั้นแล้วพี่แจ๊คเชื่อไหมสิ่งที่ผมเห็น อ ันนี้ผมไม่รู้มาก่อนนะว่าในห้องนั้นมีโรงเรียนสิ่งที่ผมเห็นที่เขาออกมาเราก็ออกไปถามเขาว่าพี่โยมมาทำอะไรกันเขาบอกว่าอ๋อพอดีญาติผมเสียผมก็เลยมายืมโรงเย็นฮะโรงเย็นนี่เรานอนเฝ้าโรงเย็นเหรอเนี่ยบอกเนี่ยหลวงพี่แล้วโรงเย็นนะครับมันมีผ้าผืนสีแดงผมจำได้แม่นเลยครับเป็นผ้าคลุมโรงผืนสีแดงเลือดหมูเก่าๆดำๆซึ่งโรงอันเนี้ยชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยเขาสร้างถวายสำนักสงฆ์แห่งนี้มาก่อนเราก็พังงานเลย สรุปคือห้องเก็บของห้องนั้นเนี่ยไม่ได้แค่เก็บสัญญาณตัดไปแล้วขออภัยครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวมาคุยกับคุณปลื้มอีกทีหนึ่งนะครับคือผมกำลังจะพูดว่าสรุปว่าห้องเก็บของห้องนั้นเนี่ยมันไม่ได้แค่เก็บ ของอื่นๆทั่วไปแต่มันเป็นห้องที่เก็บโรงเย็นเอาไว้ด้วยนะครับมากันที่สายของคุณปลื้มคุณปลื้มโทษทีครับ ครับครับ นะฮะสรุปคือห้องเก็บของห้องนั้นเนี่ยมันไม่ได้เก็บของปกติทั่วไปแต่คือเก็บโรงเย็นเอาไว้ด้วย ใช่แล้วครับ เออ ก็ต่อเนาะก็คือชาวบ้านเขาก็มายืมบอกว่าเนี่ยพอดีว่าญาติผมเสียผมก็เลยจะมายืมโรงเย็นของวัดไอ้ของสำนักเราก็โอเคโอเคโยมเราก็ไม่ได้พูดอะไรกับชาวบ้านมากโอเคโยมก็เดี๋ยวขนออกไปแล้วก็ปิดประตูให้หลวงพี่ด้วยละกันนะ คร ับ แล้วก็เขาก็เลยเอากุญแจมาฝากไว้ให้ผมผมก็เลยก่อนกลับก่อนชาวบ้านเขาจะกลับไปหลวงพี่เย็นนี้นิมนต์เลยนะตรวจพระอภิธรรมหน่อย คร ับ บอกว่าโยมได้แจ้งกับหลวงน้าด้านนอกหรือยังล่ะเขาบอกว่าอ๋อแจ้งแล้วครับหลวงพี่อันนี้ผมก็นิมนต์เลยละกันนะเราก็งงๆกันนะครับพี่แจ๊คเราเป็นพระใหม่บวชได้2วันต้องไปสวดพระอภิธรรมแล้ว คร ับ ซึ่งวันนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันเราก็ยังมาคุยกับหลวงพี่ที่อยู่ข้างๆกุฏิเราว่าหลวงพี่เดี๋ยวเย็นนี้เขานิมนต์ไปสวดพระอภิธรรมนะก็เขาผ่านไปเราก็คุยผมก็ยังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับทางหลวงพี่ผมนะที่อยู่ข้างๆกันพอดีหลวงลุงผมมาก็เลยพักก็เลยครบช่วงบ่ายๆเย็นๆหลวงน้าที่เป็นเจ้าสำนักท่านก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกชาวบ้านได้บอกหรือยังว่าจะนิมนต์ไปสวดพระอภิธรรมบ้านตรงหัวโค้งเนี่ยที่เราไปดุลทบาทกันนะหลวงพี ่ ผมก็เลยบอกใครเสียครับหลวงน้าหลวงน้าก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกัน อ ่ะผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันแค่ปุ๊บเนี่ยพี่แจ๊คผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงในช่วงที่ผมเห็น เรา ตะคุ่มตะคุ่มดำๆลักษณะที่ผมเห็นเนี่ยเป็นถ้าพูดว่าเป็นผู้ชายก็ว่าได ้ พอเขาเป็นคนตัวผอม ๆ ตะคุ่มแล้วก ็ ลักษณะนั่งกอดเข่าผมสั้นๆโอเ คคร ับ พอตกเย็นเราก็เตรียมตัวเราก็ยังคุยกันหลวงพี่ท่านว่าจะสวดได้ไหมเนี่ยสวดไม่ได้เราก็เอามนต์พิธีไปเปิดเลยหลวงพี ่ เราพักใหม่ไม่ต้องไปกลัวผมก็ใจดีคู่เสือเนาะพี่แจ๊คพอเสร็จปุ๊บโยมก็เข้ามารับเราก็ไปสวดก็จากสำนักไปบ้านงานเนี่ยไม่เกิน5นาทีหรือประมาณ4-5 กิโล ใกล้ใกล้ ใกล้ๆกันครับใกล ้ ๆอ่ะฮะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเข้าไปถึงบ้านเขาม าน ิมนต์เรานั่งอาสนะเรียบร้อย คร ับ แจ๊คเชื่อมั้ยจังหวะที่เรานั่งกำลังจะเตรียมตัวเนี่ยเราหันไปเห็นเราหันไปเพื่อที่เราจะไปมองว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยศพเนี่ยเป็นศพใครผมเห็นรูปของเจ้าของงานเนี่ยเป็นผู้ชายครับพี่แจ๊ ค ตัวผมผอมครับผมสั้นๆครับพี่แจ๊ ค ลักษณะเดียวกับที่ผม เห็นเป็นเงา ใช่ผมพูดแล้วขนลุกครับพี่แจ๊ ค ซึ่งเหมือนเขามาจองโรงอะครับ เ รื่องการจองโรงเนี่ยมีผมไม่เคยเชื่อมาก่อนนะซึ่งจริงๆผมก็พอที่จะมีเซนบ้างอะไรบ้างนะครับ เราก็ไม่เคยเชื่อเราก็ไม่เคยเหตุการณ์จริงขนาดเนี้ยฮะเราก็เห็นเป็นผู้ชายคนน่าจะลักษณะใกล้เคียงแบบที่ผมเห็นเราก็พังอ่ะเลยแล้วพอโยมญาติโยมเขาก็นิมนต์สวดอาราธนาโน่นนี่นั่นจบเราก็แบบหลงนะหลงรีบกลับเถอะเชื่อเลยพี่แจ๊คผมไม่เข้าห้องน้ำห้องนั้นเลยคืนนั้นนะเพราะผมไม่กล้าเข้า คือรู้แล้วไงสิ่งที่เราเห็นอะไรเงี้ย ใช่แล้วผมบอกผมก็เลยเล่าให้หลวงพี่ที่อยู่ด้วยกันฟังบอกหลวงพี่คืนนี้นิมนต์มานอนกับผมหน่อยได้ไห ม ผมไม่ไหวจริงหลวงพี่หลวงพี่บอกโอเคหลวงพี่เดี๋ยวผมมานอนด้วยก็เป็นเหตุการณ์เนี้ยครับ เราก็ไปสวดอยู่ประมาณ3-5 คืน จนคืนสุดท้ายคืนคืนสุดท้ายเนี่ยเวลาที่อันเนี้ยก็คือเรื่องที่เราเจอเหตุการณ์เนี่ยจบแล้วนะครับแต่อันเนี้ยจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องเวลาที่เราใช้โรงเรียนเนี่ย คืนสุดท้ายก่อนจะเผาเราต้องมีการชักปลั๊กออกใช่ไหมครับพี่แจ๊คพอชักปลั๊กออกปุ๊บเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ศพเนี่ยคลายความแข็งคลายความเย็นแล้วระหว่างที่มันคลายความแข็งความเย็นน้ำมันก็จะมีน้ำมีไอน้ำมีน้ำเลือดสำนองไหลออกมาเราก็ไปจัดการชาวนากิจท่านเรียบร้อยในเย็นวันนั้นเขาก็เอาโรงเนี่ยมาคืนแล้วความเชื่อของชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาก็เอามาคืนแล้วเราก็เลยถามว่าโยมได้ล้างโรงหรือยังใช่ไหมครับพี่แจ๊คเพราะว่ามันมีน้ำหนองน้ำเลือดน้ำอะไรอย่างเงี้ยของศพอ่ะนะครับแล้วถามโยมได้ล้างโรงหรือยังเขาบอกล้างแล้วหลวงพี ่อ ้าวล้างด้วยอะไรล่ะอ๋อล้างด้วยเหล้าขาวครับหลวงพี ่ แล้วก็ว่าอย่างนี้เขาใช้เหล้าขาวอ่ะเหล้าขาว80ซีซีครับพี่แจ๊ ค สาดเข้าไปในโรงเพื่อดับขาวนะครับเขาก็ล่าเสร็จแล้วบอกล้างแค่นี้ใช่ไหมครับบอกใช่ก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นผมไม่เข้าห้องน้ำนั้นประมาณ 3-5 วันหลังจากงานผมไม่เข้าเลยพอพอเรื่องผ่านไปวันหนึ่งหลวงน้าเดินมาช่วงนั้นเป็นช่วงบ่ายหลวงน้าเดินมาหลวงพี่มาเปิดห้องเก็บของกันผมบอกเปิดทำไมครับหลวงน้าเอาโรงมาล้างบอกฮะล้างยังไงครับหลวงน้าชาวบ้านเขาล้างแล้วไม่ใช่บอกก็หลักชาวบ้านไม่ได้รู้เรื่องหรอกเขาเข้าใจกันแค่ว่าเอาเหล้าขาวไปเทแล้วมันจะหายไม่ใช่เราต้องเอาแฟบล้างเอาน้ำล้างไม่งั้นคนต่อไปมาใช้มันก็มีกลิ่นอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมจ๊ะแล้วผมก็เป็นคนเขียนโรงนั้นออกมาแล้วผมก็มุดเข้าไปล้างไอเศษน้ำเหลืองน้ำหนองอะไรพวกนี้มันยังอยู่ในโรงเลยจ๊ะเราก็โอ้โหมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเราไม่เคยเจอ เราไม่คุ้นอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ ใช่ครับผมแล้วผมมีติ่งอีกนิดนึงนะครับจะจบละมีติ่งนิดนึงหลังจากนั้นประมาณ 1-2 สัปดาห์เวลาที่เราจะไปสวดมนต์ทำวัดเย็นเน ี่ ยเราก็ต้องเดินออกไปด้านนอกกันเนาะบางครั้งบางวันเนี่ยหลวงน้าเขาไม่อยู่เราก็ทำวัดอยู่ในกุฏินั่นแหละระหว่างที่ผมทำวันนั้นเนี่ยหลวงน้าเขาไม่อยู ่ ผมก็ทำวัดอยู่ในกุฏิแต่หลวงพี่อีกท่านนึงเนี่ยท่านไม่ได้แบบมาทำร่วมกับผมนะครับ ผมก็ทำวัดของผมอยู่ในกุฏินั่นแหละแล้วก็สวดมนต์อะไรเรียบร้อยพี่แจ๊คเชื่อไหมครับหลังจากที่ผมสวดแล้วเราจะต้องแผ่เมตตา คร ับเทศตานู่นนี่นั่นให้สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยพอผมลงท้ายด้วยคำว่าด้วยเธอพี่แจ๊คเชื่อไหมมีเสียงซ้อนขึ้นมาว่ า สาธุ เสียงมาจากไหนนะตอนนั้น เสียงมาจากไหนนั่นไงพี่แจ๊คผมเสียงมาจากด้านข้างซึ่งด้านข้างผมเนี่ยมันก็จะเป็นกำแพงซึ่งถัดจากกำแพงลงไปมันจะเป็นช่องว่างทางเดินไปห้องน้ำไอ้ช่องว่างตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรหรอกนะพี่แจ๊ ค แล้วถัดเข้าไปก็จะเป็นกุฏิผมก็เลยตะโกนถามหลวงพี่อนุโมทนากับบุญผมหรอผมบอกเปล่าหลวงพี ่ ผมยังไม่ได้พูดอะไรผมนอนเล่นโทรศัพท์อยู่อ้าวแล้วเสียงมาจากไหนอะ คร ับ เป็นเสียง เหมือนกับเขารับรู้แหละเหมือนเขารับรู้แหละคุณปลื้ม จริงครับแต่ว่าณเหตุการณ์นั้นมันเราไม่ได้แบ บ เรายังไม่ได้ติดแข็งขนาดนั้น อ ่ะเราก็รู้สึกว่าโหยมันเลียวมากมันน่ากลัวมาก แล้วยิ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมตามต่างจังหวัดด้วยแหละด้วยบรรยากาศด้วยอะไรหลายอย่างอ่ะนะ ใช่ครับพี่แจ๊ คนะ ครับเรื่องราวอาจจะไม่น่ากลัวนะครับแต่ว่าก็ประมาณนี ้ไม่เป็นไรถือว่ามาถ่ายทอดมาเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันนะคุณปลื้มนะ โอเค ได้ครับคุณปลื้มนั่นคือเรื่องของโรงเย็นขอบคุณมากๆนะครับที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกัน ครับพี่แจ๊คผมมีอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวไว้คราวหน้า ได้สะดวกเมื่อไหร่ก ็มีเวลาให้ผมเกินติ่งสักหนึ่งนาที ไหมเอาฮะ ได้โอเคเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ย ี่ยวกับบังกะโลที่หนึ่งเป็นบังกะโลที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุ ร ีเป็นช่วงเทศกาลซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมได้จองไว้แต่ว่าผมอะไปไม่ทันเขาก็เลยปล่อยห้องให้ไปก่อนให้คนอื่นไปก่ อ นเราก็เลยต้องไป walk in พอเรา walk in ปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเป็นประมาณทุ่มหนึ่งแหละไปกันประมาณ 7-8 คนในรถเราก็ด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางด้วยการหิวข้าวเราก็อะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เราก็ไปเจออยู่สถานที่หนึ่งเขาเป็นบ้านทาวน์เฮาส์เป็นทาวน์เฮาส์หลังสุดท้ายที่อยู่นะตรงนั้นแล้วเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นซึ่งบ้านทาวน์เฮาส์หลังนี้พี่แจ๊ คโอเคเดี๋ยวก็คุณปลื้มเดี๋ยวคุณปลื้มมันจะไม่ใช่การเกิดละเดี๋ยวคุณปลื้มจะเล่ามาทั้งหมด เ ท่ากับว่าไป walk in ไปพักช่วงเทศกาลแล้วก็เดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ต่อเนื่องกับตึกแถวอันนี้นะมาเล่าให้พวกเราฟังในครั้งหน้า ได้เลยครับ ได้โอเค ครับขอบพระคุณมากครับ ขอบพระคุณมากคุณปลื้มเดินทางปลอดภัยแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับ สวัสดีปีใหม่ด้วยกันครับ สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ